bezpečnosti bych měl spoustu, ale něco z toho, jako už třeba vím nebo tak, ale hele, ty jsi to trošku prezentoval, některé ty výsledky, že jsou jako téměř úplně jako banální, jo? Jako ve smyslu, že prostě těch arbuskulárních hůb je víc, tam, kde je prostě víc těch rostlin, který, na který je to vázaný, těch druhých vlastně taky. Zároveň, že jo, na tom článku hlavním, na kterým jsem se taky podílel, tak tam vyšlo, že prostě těch hub není nejvíc v tropech, a já jsem si vždycky myslel, že opravdu to může být jako jednoduše tím, že v těch tropech jsou ty vyluhované půdy, že jo, že tam vlastně těch zdrojů mají obecně míň, takže to vlastně dává smysl. A z toho hlediska vlastně mě to trochu překvapilo, protože to skoro vypadalo, že ty houby jsou vlastně jednodušší než ty organismy, co studujeme jako my, jo? Že opravdu tady jakoby u těch hub platila ta, že more individuals hypothesis nebo něco takového, něco, čím jsem se zabýval, ale právě u těch jako třeba zvířat to moc nefunguje. Tak se chci zeptat, jestli si myslíš, že to tak je, a jednak jestli vůbec se dá jako nějak opravdu vztahnout jakoby to množství těch zdrojů, to znamená ta kvalita půdy k té diverzitě hub. Jenom doplním, že teď mě trošičku došlo, že to tak vůbec tak jednoduchý být nemusí, protože oni vlastně tu půdu do značné míry jako ovlivňují, že to jako nemusí být jednoznačný, tak, jo, protože speciálně některý ty mykorizní, jak si říkal, že prostě tam nechávají ten uhlík nebo nenechávají, tak jak tohle to vidíš? Co se týče tý more individual hypothesis, jakože prostě větší biomasa má větší diverzitu, tohle podle mě bylo ukázané i na bakteriích, jakoby něco podobného, jakoby, že to prostě pro ty v úvozovkách jako saprotrofní nebo takový ty saprotrofický jako organismy, jako mikroorganismy vypadá, že relativně jako platí, že to není jako, že tohle to není jediný možný pozor nebo jediný jako pozorování. Co se týče diverzity v tropech, Tam je to jako relativně jako složitější. Nám se totiž, obecně, jestli jako tropy mají jenom jako vyluhovaný půdy, kde jako není pořádně organika, taky mám pocit, že to tak jako neplatí. Jako já, jako co si pamatuju, co jsem byl někde v tropech, ano, je tam spousta jako míst, kde vlastně je nějaký opad, který je jako strašně malinký a pod tím je vlastně jako téměř jako inertní jako substrát. Ale je opravdu spousta tropických lesů, kde je opravdu ty jako organiky, a kde člověk prostě se noří prostě do těch organických zbytků, a kde teda ten koloběh těch živin je mnohem pomalejší. Já jsem si teda jako vždycky myslel úplně to stejný. Já jsem si prostě jako myslel, že prostě v těch tropických půdách je těch organických látek jako tak málo, protože to prostě jako sežerou hned, jak to spadne, tak to prostě sežerou ty mravenci, nebo někdo se to jako tam rozstřihá, někdo to jako rozkousá, nějaký bezobratný. Jo, že prostě ty bezobratlí to tam jakoby vlastně jako primárně se postarají o tu organickou hmotu, a na ty houby už toho jako nezbyde dost. Já si to jako pořád částečně myslím, ale potom, co jsem třeba jako na té Nové Kaledonii a v podobných jako místech viděl teda fakt jako velké množství jako těch organických zbytků, tak nevím, jestli to takhle bude platit jakoby obecně, ale jako já si to jako myslím taky, jo. Já si jako pořád jako myslím, že vlastně ta saprotrofní schopnost nebo ten podíl na rozkladu organické hmoty, co ty houby mají v temperátu a v boreálu, tak je prostě v tropech vystřídaný těma termitama a mravencema, a proto tam jakoby jako potenciálně je menší množství jakoby druhů. Jo. A to, jestli tam je menší množství druhů saprotrofů, může tam být jako místo nich zase větší množství druhů patogenů, jo, že prostě jako je tam vysoká diverzita rostlin, aspoň by zase jako fungovala dobře ta Janssen-Connellova jako hypotéza, že prostě je tam tolik druhů stromů, protože prostě každý má ty svoje patogeny, jo, čili jako, a ještě další věc, a možná jako mnohem důležitější, my se díváme na půdu. No právě. Jo, my se díváme na půdu. Možná ta diverzita je úplně někde jinde. Jo, možná ta diverzita je prostě spíš jakoby v tom někde nahoře a tak dále. Pořád si jako trochu si myslím, že prostě to, ta tam bude padat ty spory, takže bychom to v té půdě jako měli zachytit, ale nemusí to tak být jako nutně, jo, nemusí to tak být. Možná nám jako chybí ta znalost té diverzity v té nadzemní části. Já to vždycky prezentuju jako opravdu půdní diverzita. Je to půdní diverzita. My v té databázi jako máme i ty další, jakoby i to nadzemí, ale to jsme jakoby do těch modelů to samozřejmě nešlo. To by bylo příliš složitý. Tak, jo. Dobrý, to stačí. Já jsem si chtěl zeptat, jestli jste třeba koukali na nějakou diverzitu třeba těch termičtích, protože vlastně ty svoje hovy. No. Jestli tam je třeba nějaká variabilita, to se taky v nějakých aerobních podmínkách třeba? Ale ne v termitištích, ale přímo v těch termitech. Jakoby přímo jakoby v tom gut jakoby mikrobiomu těch termitů. A těch hub je tam strašně moc. Ta diverzita je fakt veliká. Není to jakoby, že by tam bylo pár dominantních druhů, prostě které jsou tam jakoby hodně, ale tam jako opravdu ta zoologická jako v nich je fakt jakoby velká v tom jejich a fakt jako vevnitř jakoby jako v těch termitech. Dělal to Tomáš, tohleto Větrovský, to dělal Větrák. Já teda jako moc úplně nevím, to dělal jakoby s Šobotníkem, ale rozhodně na tohleto jako data jsou a ta diverzita je fakt jako za mě teda překvapivě velká, myslím, že tam bude jako malá. Jak? Jenom doplňující, a co bíložravcích, prostě v nějakých větších těch, je tam vidět nějaký gradient diverzity? No, to bohužel nevím, to vůbec netuším. To teda jako ne, bohužel. Takže termiti se zkoumají, ale jako jak to vypadá střežníka? Moji se určitě zkoumají, ale já to nevím. No, já se chtěl zeptat. Jestli není nějaká jako korelace u té biogeografie s tím, zda ta houba má nějaký ty mating types, nebo se třeba je sexuální a sexuální, že to je dobrý dotaz. Představit, že může být třeba i kosmopolitní, kdyby neměla jako nepotřebovala prostě si najít toho svého druhu. A já bych skoro řekl, že ještě, abych ještě tu otázku začal ještě jako před těma mating typama. Jaký je rozdíl mezi askomykotama a bazidiomykotama? Jo? Askomykota je to, že někam spadne spora, ta spora vyklíčí a ta spora roste jako ta jednojaderný mycelium a to si prostě jako roste a může takhle růst jako roky, prostě to tam všechno kolonizuje, rozkládá a tohleto a tak dále. Pak někde spadne ta mating type, jako ten jakoby příslušný, ten spadne někde jinde, zase tam jako roste roky a oni se někde jako po roce jako potkají, spojí a při tom spojení vznikne jakoby ten rozmnožovací orgán těch askomykot. U bazidiomykot je to tak, že vlastně ty spory těch různých, těch kompatibilních mating typů musí spadnout strašně blízko sebe ve stejný čas a musí se hned potkat. Jo, čili jako ve své podstatě, už jenom z téhletý jednoduchý biologie by to mělo být tak, že askomykota mají větší areály jakoby prostě výskytu, protože se prostě jako můžou líp vlastně šířit a ty bazidiomykota by měly mít jakoby měly být víc konstrejnovaný tou biogeografií ty druhy než u těch askomykot. Už jenom čistě jakoby touhletou biologií a odhlížím ještě od toho, že prostě jako máme druhy, které mají opravdu těch mating type jako možností a kombinací víc, jo. Není to jako sameček, samička, že jo, je to prostě jako těch kombinací může být jakoby hodně ale my to nevíme ani u toho, jestli se liší askomykota a bazidiomykota, natož abychom to věděli, jestli se liší ty, který mají jenom jeden mating type, jakoby, nebo jeden pár, anebo jestli mají jich jakoby prostě 5, 6 a tak dále. Jo? Čili ani tohle nevíme. Já se chtěl zeptat, jak jsi říkal, že ta vyšší diverzita je v těch horách než v těch nížinách. Že to vlastně úplně zůstalo bez nějaké odpovědi, nebo co si myslíš, proč teda? Jako je to třeba, že to je komplexnější prostředí samo o sobě, že to je víc jako fyzicky rozličný prostředí než v nížině, nebo proč to si myslíš? No, tak aby se nám tady nevznikl, aby se do mě nepustil David. To, co my vidíme, jako já to jako vysvětlím jako, tak, jak to vidím já, ale netvrdím, že to je jako správně, jo? My vidíme vysokou diverzitu v celých těch horách, jakože je vysoká ta gamma diverzita a vidíme tu vysokou diverzitu v těch jednotlivých místech, jo, oproti tomu lowlandu. Ale když se podíváme na beta diverzitu, to jak se liší, jakoby to, jaká je změna těch druhů mezi těma vzorkama, tak ta vlastně mezi lowlandem a těma horama je vlastně plus minus jakoby stejná. Tam ten trend jako není tak výrazný. Jako za mě to skoro vypadá tak, že prostě ty hory opravdu jako na malej geografický jako škále prostě hostěj jakoby nějakou jakoby různorodý ekosystémy a tak dále, jsou tam jakoby, je tam nějaký jakoby větší species pool těch druhů, který species pool jakoby krmí jenom čistě jako náhodně prostě ty jednotlivý místa. A to, že vidíme vysokou diverzitu, tu alfa diverzitu na těch místech, tak je vlastně daný, to není jako diverzita, která je udržitelná. To je prostě diverzita jako druhů, který tam jako jsou, který jsou neustále jako dokrmovaný jakoby těma populacema jako z okolí, ale vlastně jakoby ta diverzita je vyšší, než je ta, která by byla jako dlouhodobě udržitelná. Je to jako mimo to ekvilibrium toho, co by odpovídalo tomu ekvilibriu toho místa. A vlastně jako ta vysoká gamma diverzita je prostě daná tou jakoby těma různýma ekosystémama, dejme tomu, nebo tím že na, jako na malých škálách máš jako různý ekosystémy, ale ta vysoká alfa diverzita podle mě je nevysvětlitelná. Ta vysoká alfa diverzita, to, že tam přijdu na to místo a je tam vyšší alfa diverzita, to si myslím, že vysvětlitelná není. Vzali jsme v potaz i to a máme v tom modelu i to, že tam jsou třeba jakoby v Lowlandu je víc jako agricultural soils, jo? Je tam víc jako zemědělských půd, jsou z toho samozřejmě jako vyloučený z těch modelů a tak dále, beru se, jako, jo, tohle to se tam jakoby plus minus jako promítá, ale no, jako nemyslím si, že to je jakoby úplně jednoduše vysvětlitelný, ale možná jo, možná je to jenom opravdu tlak člověka, že v těch horách je ten tlak člověka menší a ta diverzita je, já si to jako úplně nemyslím, jo, ale no. No, já jenom jako teď mě překvapilo, že říká, že je nevysvětlitelná, to první vysvětlení, který si podal je naprosto parzimoní a další, že nepotřebuješ. Já si tak jako myslím, takže tak já nevím. Takže jako jí vlastně nepotřebuje, je to prostě, je tam větší kolonizační rate, ano. Protože je tam větší gamma diverzita. Ano. A proč je tam větší gamma diverzita? To sice nevíme, ano. Ale my to nevíme ani u těch skupin, kde máme mnohem lepší data, máme perfektní filogeneze a takhle. Jo, to je pravda. Jo, to znamená, my máme dobrý argumenty, proč se tam víc specializuje, jenom v horách jsou bariéry, že jo. Máme dobrý data, proč se tam méně vymírá, protože když se změní klima, tak se to posune nahoru nebo dolů. Takže prostě jsou dobrý důvody, proč se tam i hodně specializuje, víc vymírá, ale co z toho je důležitější? Nevíme ani u těch skupin, o kterých víme, jinak všecko. Jo, takže jo. To je úplně v tak dobrý, tak dobrý. Tak Vláďo? Mě by zajímalo, když zkoumáte tu teoretickou a realizovanou niku třeba těch ektomykorizních hub, jestli jsem to pochopil, tak je pěstujete společně s těmi rostlinami, protože oni nejsou jako asi úplně dobře oddělený. Tak jak potom teda oddělujete tu, jak počítáte niku pro ty houby a jak počítáte niku pro ty rostliny? Co když je to tak, že když se zvýší ta teplota, tak houba by bývala přežila, ale už neroste ta rostlina. My máme, tohle to byly jenom arbuskulární mykorýzní houby, ale to je v zásadě jakoby jedno. My jsme vlastně vybrali čtyři druhy rostlin, čtyři hostitelský jako druhy rostlin. Jednou byl jako nějaký čirok, který jako roste až do těch jako 47 stupňů, druhý byl nějaký jitrocel, a pak tam byla nějaká fabácka, prostě něco, co, aby se jako pokryli vlastně jako celý ten teplotní gradient, tak, aby jsme vlastně i v těch nejnižších a nejvyšších teplotách měli opravdu jakoby vhodnou hostitelskou rostlinu pro ty houby. Jo, aby to, ale není to tak, že by prostě nám rostla jedna rostlina opravdu podél celého toho klimatického gradientu jako dobře, to tak nebylo, ale máme tam jako různý hostitelský rostliny ve všech těch teplotách, takže vlastně jako to, že různě reagují ty rostliny, máme podchycený vlastně jenom tím, že tam máme jako větší procento těch rostlin. A to, že... Jo, ano, tam není hostitelská specifita, ty houby jsou schopný žít se všema těma kytkama. Já jsem se chtěl zeptat na ty erikoidně mykorýzní houby, že je jasný, že když je těch erikoidních rostlin víc na severu celkově, takže tam, nebo to dává smysl, že je tam i těch mykorýzních hub víc, ale mě se vybavily takový ty vřesovcový vegetace z tropických hor. Jestli se o tom něco ví, jak vypadá ta diverzita v těchto těch speciálních místech, kde jsou tropy, ale je tam i ta erikoidní vegetace. Je tam opravdu jakoby nižší diverzita těch hub. Jo, jakoby máme vzorky vlastně z těchto těch míst a vlastně ty erikoidně mykorýzní houby, ty, které známe z vysokých zeměpisných šířek, tak ty se tam vyskytují taky, ale v menší diverzitě. Není to tak, že by ty hory, nebo aspoň jakoby ta znalost, kterou teď máme, jo, možná je nedokonalá, ale na základě ty znalosti, kterou teď máme, tak to nevypadá, že by ty tropické vřesovcovité kytky interagovaly s jinou diverzitou erikoidně mykorýzních hub, než ty vřesovcovité rostliny, které známe jako z vysokých latitud. Jo, jako jsou to stejné druhy, ale je to jenom subset těch druhů. Jo, je to jenom jakoby prostě jako subset toho. Já bych se chtěl ještě zeptat, k té teplotě, ve které byly pěstovány ty rostliny, tak lišil se výsledek, když se překrývaly ty teploty, třeba nevím, nějaká ta fabácká, ten nitrocel, tak tam byly určitě teploty, ve kterých se překrývaly. Tak jestli tam byl nějaký nezanedbatelný rozdíl? Vliv té rostliny. V zásadě ne. V zásadě jako vliv rostliny tam není. Jo, jakoby vliv rostliny na to, jak roste ta houba, tam jakoby téměř jakoby není. Jo, je ano, signifikantní výjde, ale jako není tam jako žádný zatím jako efekt, jo. Ten efekt size, ten vliv toho efektu je minimální na ten rozdíl v těch datech. Já možná ještě se zeptám k tomu taky k těm teplotám, jo. Ty jsi tam ukazoval takový ty predikce, že jako se, že oteplí se, tím pádem se posunou niky těch jako že těchhle těch teda to jsou ektomykorýzní hub. No, ektomykorýzní hub. Ale jako ono, no vlastně to je podobná otázka, jako byly. Jako lík, ono by se přece, to oteplení přece vadí samozřejmě i těm jehličnánům a těm vlastně můžou vadit klidně víc, ne? To znamená, jako vlastně to je, jasně, že když se oteplí, tak chladnomilní organismy prostě zmenšejí svoje areály, jo? Jakoby ti... Já netvrdím, že na tom je něco jako objevného. Právě to přišlo jako celý takový jako trošku jako stupidní, jo? Ale já jsem tak nějak jako myslel, že my tady tímhle tím jako zjistíme, že právě všechno tohle to je jenom taková jakoby že vlastně jako ty houby nemají, jakoby, když je dáme do kontrolovaných podmínek, takže vlastně jako nebudou ovlivněny tím klimatem, ten růst jejich té biomasy, jo. A vlastně oni jako tím, tou teplotou, klimatem, omlouvám se, jako máme jenom teplotu, jo. Ale jsou jako fakt jako reálně ovlivněny jakoby tou teplotou. Tady s tebou jako souhlasím, jo, prostě tohle to je něco, co není jako úplně jako tak neočekávatelný, že prostě jako velká část nějakých jako chladnomilných, pokud se to tam jako natáhne něco teplýho, takže prostě budou jako zasažený, no. Jo, tohle to jsou takový jako v uvozovkách, jako když to trošku přežijeme, jsou tak jako triviální jako metody, teda ne jako stejně tak jako třeba ta naše, že jo, tadyhle erikoidně mykorýzní houby, no tak jako pokud ty erikoidně mykorýzní houby jsou primárně vázané na super chladné místa, no tak jasně, pokud se oteplí, tak jako jasně, že ve většině jako budou ubejvat, to jako je logický, že nebudou přibývat, jo, to jako, jo, já netvrdím, že to je něco jako, že to je něco myšlenkově náročného. Ne, to jo, ale tam jde o to, že já jsem měl pocit, že ty argumenty jsou takový, podívejte se, oni se nám posunou houby a tím pádem ta vegetace na tom bude špatně, ale jakoby, rozumíš, těm jehličnanům se to oteplení nemusí jako líbit z mnoha různých důvodů, to znamená posun houby jenom jedna z mnoha věcí. Ano, oni, ano. Jo. Právě o tom to asi je, jo. Je to jenom jako jedna z mnoha věcí, jo. Je to jenom nějaký jakoby v uvozovkách jako posun v tom, že prostě těch stresů bude hodně, a teď je jako ten fór, jako budou ve stresu možná i ty mutualistické houby, které jim to měly jako pufrovat, jo, kterým jako měly vlastně jako pomoct jako ten stres jako zvládat, ale možná i ty houby budou ve stresu, jo. Takže to je jenom jako hledání jako odpovědi na tuhle tu otázku. Jardo. Mě by zajímalo, mám dvě otázky. Jedna, jak je to teda s tou pohlavností u těch hub, kolik procent teda těch hub je? Opravdu nejspíš, že nejsou, že se nerozmnožují pohlavně nikdy. Mm-hmm. A druhá věc, druhá otázka, možná jsem to přeslech, ale jak jsou velký ty areály rozšíření těch jednotlivých druhů těch hub? Jo, no tak druhá otázka je zajímavá. My to tam jakoby u těch ty prasárny skočím, ale my to u těch hub jakoby moc jako velký areály. My se snažíme zavést jako alespoň biogeografii na úrovni jako kontinentu. Jo, že budeme prostě aspoň vědět, jako ano, tenhle ten druh jako je na tomhletom kontinentu, máme dostatek informací, že se na tomhletom kontinentu jako vyskytuje, ale jako že bychom kreslili areály, tak tam teda, jako tam jako mám pocit, že teda vůbec jako nejsme a tam se jako úplně neblížíme. Takže to rozlišení je, dejme tomu, na téhletý úrovni, u těch druhů, kde to aspoň jako je dobrý. Pak samozřejmě jsou nějaký dobře známý druhy, kde vlastně jako můžeme ten areál, nebo jsou hodně abundantní druhy, které se v tom našich datech vyskytují jako ve velkých jakoby procentech, a tam pak jako můžeme ten areál kreslit jako malinko jakoby přesnější. Třeba se nám zdá, že vlastně je nějaký jako rozhraní někde mezi Bialystokem a Vilniusem. Běží to potom jakoby někam k Amsterdamu a tak dále, kde vlastně jako jedna skupina jako jedny druhy hub jako kdyby měly prostě jako výskyt jako na jih od téhletý hranice a druhá na sever. Jestli je to zalednění jako bývalý, nevím, jo, prostě jako nebo s čím to je spojený, ale opravdu jako Evropou to vypadá, že prochází nějaká takováhle jako linie, ale to dávám jenom jako nějaký příklad jako toho, kde to je trošku známý, ale u většiny hub vlastně se spíš pohybujeme jako na něčem, jako co je, dejme tomu, ten kontinent. Pohlavnost hub, tady je to jako relativně jednoduchý, jo. Tady vlastně jako většina těch hub jsou jako pohlavní. Ascomycota, Basidiomycota, tam je to jako drtivá většina, jsou normálně pohlavně se rozmnožující. Pak jako problém nastává tady, kdy vlastně třeba ty arbuskulárně mykorýzní houby, ty glomeromykota, které jako jsou vlastně tady v rámci mukoromykot, tak u nich jako vlastně nám chybí meiotický geny, pohlavně se nerozmnožujou, nějakýma molekulárníma metodama detekce nám vychází, že poslední pohlavní rozmnožování bylo před 400 miliony let v té skupině. A když se sekvenuje, a ještě jako taková bizarnost, a když se jako pak začnou sekvenovat, ne jako ten druh jako celek, ale začnou se sekvenovat jednotlivý jádra, tak se zjistí, že v rámci jednoho toho organismu, který nemá přehrádky, to nejsou jednotlivý buňky, to je jako jedno potrubí obrovský, kde to plave všechno jako na jedny na druhou stranu, tak vlastně ty jádra, jsou tam dvě nebo tři populace jader, které nesou různou genetickou informaci. A ještě k tomu ta genetická informace vypadá, že se separuje, že jedna populace jader putuje tím potrubím jako do půdy, do toho mycelia, který je v půdě, a tam teda jako nějakým způsobem opatřuje teda ty minerální živiny, a druhá populace jader jako kdyby kolonizovala tu rostlinu. Jo, a tohle, no, takže tak. 400 milionů, to je kapše hrabou nějaký vírnic? No, to jo, no. Ne, tohle, jako, ty glomeromykota, ty jsou jako hodně bizarní. To je jako opravdu jako extrémně bizarní skupina. Jako. Takže tam není vůbec žádná evidence jako rekombinace? Ne, není. Tam chybí evidence rekombinace. A horizontální přenos genů aspoň nebo něco takového? To tam asi je, oni mají docela dost virů, takže to tam asi jako něco takového tam asi je. Takže to bude trošku jako ty bakterie, kde vlastně to můžou jako být něco, možná, můžou to být baktošky, no. Může něco to dělat musí, že jo, ono zase jako jinak by to asi úplně jako Mě jenom ještě napadlo k těm reakcím hub na změny klimatu, jestli někdo se pokoušel o nějakou historickou demografii na základě genetických dat, aby se podíval takhle nepřímo do minulosti, jak reagovali na ty změny klimatu. To je dobrá otázka. Co se jako glaciálu týče, tak tam příklad jako nejvykřičenější příklad je Laníš, jo, kdy vlastně jakoby minimálně tuber maniatum, což je jako takový ten nejdražší, takový ten Laníš bílý, myslím, že se to jmenuje, tak ten pravděpodobně přežil poslední glaciál, přežil na třech kopcích v jižní Itálii. No, nevím, jak se tohle jako studuje, ale každopádně jako ta populace byla strašně malá, prošla jako obrovským jakoby bottleneckem, a ta genetika tohohle Laníže je prostě jako opravdu, to je prostě jako jeden, jako v úvozovkách jako jeden nějaký jako jedinec s nějakýma pár svýma potomkama, a tam teda jako minimálně v rámci těchhle vykřičených jako nejdražších jako druhů, ty, na kterých se dobře získávají peníze, tak tam tyhle ty jako něco je známý, ale že by to bylo známý obecně pro houby, tak to vůbec. Třeba pro ty mykorýzní, jestli je nějaká mykorýzní houba, kde to někdo zkusil. Tak ten tuber třeba je mykorýzní, to je ektomykorýzní houba. U těch arbuskulárně mykorýzních, jo, je jedna studie, která vlastně jako se zabývala populační biologií jednoho druhu arbuskulární mykorýzní houby, to je jedno, Glomus mose. A ty vlastně jako zjistili, že to vlastně, když se podívají na celý svět, tak to vypadá, že ta genetická informace je tak unifikovaná, tak jako McDonaldizovaná, že to vypadá, jak kdyby se prostě jako s tím zemědělstvím šířil tenhle ten jakoby druh úplně po celém světě. Jo, že vlastně jako v rámci toho, že si vzali izoláty z celého světa, tak vlastně našli strašně nízkou jako genetickou variabilitu u tohohle daného druhu a vysvětlují to potenciálním jakoby šířením s nějakým zemědělstvím, takže vlastně jako prodělal nějakou obrovskou jako expanzi biogeografickou. Co se klimatu týče, já jako mezi tím o tom přemýšlím, když říkám takovéhle blbosti, tak přemýšlím o tom klimatu, ale o ničem nevím. O ničem nevím, no. Ne. Hodě, ty jsi... Ne? Tak. Jenom krátko. Děkujeme za přehled. Prosba, pár slov na téma bioindikace. Bioindikační potenciál plynoucí z map, který jste teďka na začátku diskuze a vlastně celou dobu ukazoval. Vždyť je to nevyužité bioindikační low high izotopový poškození hotspotů environmentální ekologii. Můžete poprosit, přijdu za Petrem Baldriánem. Jo, to já mu vyřídím, ale... Já musím jako přiznat, že já ty bioindikace vlastně jako moc, já se v nich jako moc neorientuju, ale rozhodně platí to, že různý třeba mykorýzní houby, tak u nich je známý, že mají jako výrazně jinou toleranci třeba jakoby k těžkým kovům a tak dále. Co se izotopových jako věcí týče a tak dále, tomu jako vůbec nerozumím. Jo? Jako jenom jediný, co mě jako napadá, je, že vlastně jako oni se to i hodně používá v nějakých aplikacích, jo? Že se vlastně jsou dvě skupiny mykorýzních hub a to jsou ty, který jedna skupina, která akumuluje ty těžký kovy jakoby v uvozovkách v sobě, že vlastně jako přijímá ty živiny z půdy, ta houba je schopná vydržet tu zátěž těžkýma kovama větší, než je ta rostlina jako taková, takže ona to jakoby v uvozovkách v sobě si to rozdělí jak popelka, jakoby ten hrách a tu pšenici a pošle jenom to, co jakoby ta kytka chce jako do té rostliny a v sobě jakoby si v tonoplastu někde jakoby zafixuje těžký kovy a druhá skupina hub jsou ty, který vlastně mají selekční, mají vyšší afinitu, ty jejich přenašeče a vlastně jakoby čerpají z půdy jenom v uvozovkách jakoby ty jako nějaký fosfor a tak dále, ale co se jako tohle je pro mě jako úplně jako pro mě dost vzdálený field, takže já se v tomhle tom se moc jako nevyznám, no. Jo, no, dá se říct, že jo, no, potenciálně jo. Mě by zajímala spíš jedna taková technický detail. Mě překvapilo, že je poměrně dost údajů i z té Sibiře nebo z toho Ruska. To tam ještě někdo teď v té době, kdy... Jo, to mě připadá překvapivý, že jsou vůbec nějaký data, ale mě připadalo, že to bylo ústy. Jak, jo, jako tohle to je všechno jako sběr. Těch pár. Tak to je vlastně jako většina toho je stejně jako sběr, co jsme dělali v Estonsku a těch bodů by tam bylo mnohem víc, ale můj kolega, který byl sbírat jako napříč tou Sibiří, tak od půlky cesty měl celou dobu, co tam projížděli, tak měl za svým autem jiné auto neoznačené značky, které za ním jelo několik dní a byly v něm takový tři pánové. Takže pak jako se trošku to a vlastně část těch vzorků vlastně vyhodil, protože byl jako se bál, že to což asi jako byla KGB, ale jako by v zásadě ho tam jako sledovali místní jako nějaký ty represivní složky, takže jako díky tomu vlastně nám chybí ta Sibiř jako výrazně. A v dnešní době samozřejmě to je jako no go, no. V dnešní době to je. Já jsem myslel, tam byly ale i jiný mapy, tak to byly ale interpolované. To jsou interpolované. To se v těchto oborech tak dělá, ale... Ne, ale mě teda překvapila jedna, když už jsme u těch map, když si ukazoval mapu, ale to teda možná bylo taky nějakou špatnou interpolací, když si ukazoval mapu úplně na začátku těch těch ektomykorzních, ještě dřív. Jako těch kytek. Těch ektomykorzních hub. Jako hub? Ještě... Nebo kytek? Tadyhle jsou, jsou kytky. To jsou kytky. Jo, to jsou kytky. A chceš houby? Ne, mě zajímalo, že tam nějak jsem... No, dobře, ukaž houby. Tohle. No. Jo, takže to vypadá normálně, dobře. Já jsem měl pocit, že v té koňské pánvi tam nějak nejsou ty dřeviny, které by odpovídaly. To nejsou. Jo. Jsou tady, jsou v těch myombových porostech, takový ty myombový lesy, Zambie. A jako, dobře, takže v koňské pánvi prostě nemají mykorýzu ty? Nemají ekto, mají arbuskulární mykorýzu. Ty dřeviny v koňský, jako ty dřeviny v, kon, jakoby v koňském lese, tak mají arbuskulární mykorýzu. A jediný ektomykorýzní, jako jsou třeba Papua, Borneo, a potom tadyhle jako taková ta venezuelská vysočina a tak dále. Jo. Takhle to jsou, no, dipterokarpáce. Mně stejně přišlo, že je tam jako málo těch arbuskulárních, ale možná, jo, tam to tady docela, být. Jo, no, nevím. Jo, že prostě tam jakoby, stejně tak jako tý Amazony. Nejvyšší diverzita arbuskulárně mykorýzních hub jsou nějaký agroekosystémy ve východní Číně a hlavně, jako to tady nevypadá z té mapy, ale nejvyšší diverzita je vlastně jakoby v Sahelu, jakoby tady v těchhletích jako zemědělský půdy. Jo, ne přirozený ekosystémy, ale zemědělský půdy. V zemědělských půdách jako subsaharské Afriky je nejvyšší diverzita AM hub. Ale ono to jsou ty houby, které jsou druhově chudý, že jo? Takže jo, to může vychat pár druhů vlastně rozhodit. Jasně, to je pár. To je pravda, jasně. Tak, nevidím žádný, nebo ještě? Tak jo. Já se ještě chci zeptat na tu biomasu. Jak jsi říkala na začátku, že je to jako těch 12 gigatonů. Tak čím je to tvořený, jak jsi tam hned potom měl vlastně ten stromeček, kde ty bazouši a skouši jsou prostě jenom takový ty ocásky na moře. A pak je tam ta hromada všech těch pixelů, jako týna. Jestli jako je to nějak rovnoměrně, no, jestli jako 99% biomasy jsou bazouši, nebo ale my to jako nevíme vlastně. Já jako na to nejsem schopný odpovědět. Jako ano, jako nějaký jako gut feeling mi jako říká, že prostě jako většina té biomasy je tohle. Ale tím, že vlastně jako spousta jako u těchhletích jako tím, že ty molekulární primery, ty primery, které jako se používají na identifikaci hub, tak byly vlastně designovaný na základě jako těchhletích druhů. Tak my vlastně jako nevíme, jestli jako v těch našich studiích, které používají tyhle ty primary, ty houbové primary, které jsou ale designované jako na základě jako dikariot, tak jestli vlastně nám jako neberou blbě jako tuhletu celou diverzitu. Jo, tuhletu jakoby, jo, že my vlastně jako můžeme podhodnocovat jako zastoupení těchhletích jako bazálních linií těch hub v těch našich jako molekulárních datech. Ale, jo, dobrý, ale když jdeme do metagenomiky, když jako sekvenujeme celý ten půdní metagenom a neděláme tu PCR, tak vlastně je fakt, že se nám tam jako nějak výrazně jako nevyskytují. Že by najednou prostě, že by nám v metagenomu najednou jako nějaký zoopagomykota jako začaly dominovat, tak to ne, jako furt nám tam dominují tyhle. Jo, čili jako asi fakt jako by 90, jako 80-90% biomasy tvoří tato skupina. Ale není to, nedávám za to ruku do ohně. Tak, a já myslím, že zbytek diskuse můžeme přesunout do hospody, tak ještě jednou děkujeme.